Kár és Erdély magyar művészet, szellemi, sötét, bajtott jövően a gondolatok, nemzet szolgálatok, legyenek, legyenek. Azt üzeni, hogy szövetséghez való hűség nem választás, hanem szent. Minden embernek része van abban, hisz jövőségét. Szép szerint szolgálni a nemzetet annyi, hogy hozzá tenni valami ahhoz, amit elődeink van. Mintább hasztatás vagy egy. Aki ezt megszavazja, nem csak magától van meg valami, hanem a tudásokkal is megszavazza. Ez a gondolat is az. A maga ugye akkor elég nem várja a választásokat. Tudhatjuk meg, elég. Sikerült ugye egy új életet kezdeni egy olyan embernek, kiszámíthatatlan volt, ami tovább növelte a vidéki társadalom bizonytalanságát. Ezt a folyamatot és a kulák fogalom tágyítását mutatja be Szószili történet is. 1952 elején adtak egy olyan utasítást Háziár pártbeli miniszter, hogy írják össze, hogy kik azok, akik vidéken ténylegesen ellenségnek számítanak, és ehhez egyébként Pest megyében csináltak egy ilyen pályos projektet lényegében, hogy hogyan is írták össze ezt a kuláknak minősített gazdákat. Nagyon jól mutatja ez a Pest megyei pályos projekt, ugyanis ott akkor az összeírás, hogy már 51-ben elvégezték, csak ebben a megyében egyébként azt, hogy még az országban társadalmi listának nevezték a kulák listákat, a társadalmi listát, mint egy kibővített kulák listának kell tehát értelmezni, és ennek a lényege, hogy különféle szempontokat adtak akkor ahhoz, hogy ki mindenkit kell erre a listára rátenni. És már korábban is kialakultak azok a terminusok, hogy ipari kulák, kupac kulák, egy ipari kulák, akinek mondjuk volt mészárszéke, kocsmája volt, kereskedéssel foglalkozó, kuvarozással foglalkozó. Azt, hogy az országnak melyik területein kikkel, milyen foglalkozás típusok alapján minősítenek kulákat, ugye ez nagyon változó lehet. Nemrégiben szembesültem például azzal, hogy Veszprém megyében az egykori juhászokat minősítették kuláknak, hiszen ott is akkora tenyáron legeltették a birkáikat a vaszonyi juhászok, hogy ott Veszprém megyében a legnagyobb kulákozás között például őket tartották számon. De a legmegdöbbentőbb, hogy mind a magatartása, vagy a múltja miatt is rámon tartták valakire, hogy kulák. Előbb volt egy olyan, hogy valakit mondjuk azon kaptak, hogy az Amerika hangját hallgatja, lényegében pedig általános megfogalmazásként azt mondták, hogy rögtön viszonyuk a népi demokráciához, a nép ellensége, igazából ennyi, amit volt az, hogy valakit kiállított szeretegye. Ez ugye a nőrgóri társadalmi, vagy a foglalkozásban, a hozzáadás miatt is lehetett, mint hogy a Horthy-Kországon az a felemmel visszajövő korra, akkor az a keresztény tehát igazából a lényeg az, hogy ha valaki az idős Magyarországára ellenségnek akartak bélyegezni, akkor amit megtalálták az eszköz, hogy hogyan tegyék kiállítottára. Mikó Robert történik, megdöbbentő történeteket mesél arról, milyen ügyek találhatott a hatalom arra, hogy valaki kikiáltson kuláknak, kikután a terveit fogjanak, hogy elvegyük a törvényt és tulajdonát. Ezek az érdekek parasztokat a beszélgetnek mondjuk a falunkba, szemennek fiat a szemáról, hatalmi gyakot, az érdekét mennyi helyettük, szemennek az összefélyek, és nem fog működni meg, hogyha ezeket meghallottak mondjuk egy rendőr, vagy egy segénynek a fényekkel, akkor ezeket az adjátok nagyon sokkal feljelentik, és az igazság szolgáltatás ilyenkor, hogy a ilyen fények ellenes agitáció miatt szervezhet őket, és hát felismerik őket általában nem olyan nagyon fényes ítéleteket kapnak, de mondjuk fél évre tekítják a börtönbe, és fél évre nem tudtak. A fél évre nem tudtak, és ha vannak mondjuk 30 méter hosszú körbe, akkor ezt a körbe felvetik, és azért a fél évre tekintve tartanak. És hát én ezt olyan volt előtt a szolgált tudomány, szóval a fél évre nem tudom, hogy a fél évre tekintve tartanak. Aztán, hogy nekem figyeltek a vagyonából kibüntetés arányába. Aztán nagyon sokan voltak olyanok, akik ugye nem tudták ezeket fizetni, akkor börtönbe sütjenek őket, vagy felvittük pénzterünk a táborba, ugye legszívesen Brecsvidekül országba, ott olyan is voltak ilyen pénzterünk a táborok, és hát nagyon sok kulák gazda is, hogy ilyen fél évre, egy évre, három évre kapott ilyen jellegű büntetést. A TSS-ítés első hulláma 1948 után indult, de 1956-ig nem tudta felszámolni az egyéni gazdálkodást. A döntő fordulat később, 1959 és 1961 között következett be. Ekkor a termelőszövetkezetek tulajdonában lévő szántó területek aránya 13%-ról csak nem 70%-ra nőtt. A taglétszám pedig 200 ezerről 1.200.000-re emelkedett. Ez a tempó alig ha magyarázható önkéntes meggyőződéssel. Egy 1957-ben készült BBC interjúban László, egy úgymond kulács családból származó egyetemista idézi fel, hogyan zajlott a nyomásgyakorlás a Szomogyi falujában. A megalapulás általában úgy történt, hogy rábeszélték ígéretekkel a farasság falai lépjen be TSZ-be. Főleg olyan ellenek volt, akik azelőtt a nagygazdaságban dolgoztak, volt nagy birtokon, az úgynevezett cselédség, akik kocsisok, újászok és ilyenek voltak, és egy helyen laktak. Ezeket állandó fenyegetésekkel vették rá, a Várkert pusztán tudok példát hozni, beszélgetve emberekkel, ahogy elmesélték nekem, hogy ott állandó fenyegetésekkel tudták csak rávenni az embereket. Azt mondták, hogy aki nem fog belépni a TSZ-be, annak el kell hagyni a alsó Várkert pusztát és a környékét. Tudnél itt összetettek három vagy négy ember pártisztát, a közkommunista elleneket, akik úgyse dolgoztak volna a TSZ-be, akinek a TSZ jó lett volna, mert kell dolgozni. Ilyen embereket összetettek, 4-5 embert, és akkor a többinek kijelentették, hogy nem hajlandó belépni a TSZ-be, egyszerűen kizavarják onnan, vagy elviszik. És így megalakult a TSZ, és azok az emberek azt mondták, hogy tudták megközlenek, de akkor se lépnek be, belépnek a TSZ-be. Még látták azt, hogy nem tudnak úgyse szembeszállni az erőt a hatalommal, de látták azt, hogy a pártisztát meg a egyik kommunista vezetőnek olyan hatalmuk, hogy nem tudnak kellene tenni semmit. A kulágybélyek így nem csak anyagi terhekkel, hanem hosszú távú társadalmi következményekkel is jár. Meghatározta az érintettek és családjaik lehetőségeit, és erősen befolyásolta a közösségen belüli megítélésüket is. A jelenség mindennapi működéséről és társadalmi hatásairól Rakatos Dorina történet folytatja. Hogyha a gyerekeit szerettek volna, Thank you. gyógyulása, illetve hát ugye az államvédelmi hatóságtól való tesztegéssel lehette. A Rákosi rendszer kulcsfontosságú eszköze volt a propaganda, amelyet próbáltak arra felhasználni, hogy pozitíva képet mutasson a mindennapi küzdelmekről, valamint a társadalmat nyitó politikai terrorról. A plakátok azok alapvető propaganda termékei voltak a kommunista ideológiáknak, ezek rendszerint egyébként művészek által megalkotott képek, a művészi termékekről beszélhetünk, természetesen megrendeléssel, de ha megnézzük őket, akkor láthatjuk, hogy színesek, megkapóak, az ember figyelmét természetesen felkeltik, rajtuk lévő alapok adott esetben dámak, mindenképpen, ugye a parasztok kaszával, mocsollyal az alapokon vonulnak a mezőre dolgozni, valójában ezek a dolgozó emberek az erejükön felül teljesítettek, és hát például a munkaversenyeket is hirdették ezek a plakátok, és ha megnézzük, amikor régi statisztikákat, amikor teljesen azt, hogy módon 100% fölötti eredményeket láthatunk, azt hirdette a rendszer, hogy mindenki 100% fölött akar teljesíteni, és lehetesen mennek dolgozni, akár a szombat is, mizsák a vigyát, és hát ezt pedig a kommunista vezető tanításainak köszönhetően volt lehetsége a propaganda szerint. A Rákosi korszak propagandája több szinten működő, központilag irányított rendszer volt, amely nem csak idealizált képet közvetített a munkáról és a mindennapokról, hanem aktívan formálta a valóság értelmezését. A hiánygazdaság, az ellátási zavarok és a beszolgáltatási terhek okai következetesen külső és belső ellenségekhez kötöttek. A hivatalos kommunikációban megjelentek az imperialista hatalmak, a szabotáló kulákok és a rendszerrel szemben álló elemek. Ez az ellenség képzőt a sajtóban, plakátokon, rádióban és filmhíradókban egyaránt tudta köszönni. Ennek működését egy érdekes történeten keresztül mutatja be László Bernadett történet. Talán ami a legjobban kiemelik magának az időszak propagandának a működését, az például az úgynevezett amerikai Colorado magának a plakátja, amelyet a közményben kontribogásra ismert. Ennek a szerencsétlen kontribogárnak ugye az a története, hogy a kommunista propaganda elterjesztette, hogy amerikai repülőgép, ez gyakorlatilag idős Magyarország, illetve az úgynevezett szexuális országok lőttek felül, és hát tömegesével forrítják a kontri bogarakat, és a Colorado bogarakat, és hát megesztik ezek a bogarak, a nőknek az életemét jelen esetben kontri a bogarak. Természetesen ugye nem volt igaz, viszont nagyon jól el lehetett adni ezt a történetet a propagandában, akár plakánban, akár egyébként önmiradó inspirációt ebből, és ez annyira komoly dolog volt, hogy egy állítható ezt ugye mindenre, és ez egy kicsit az egy évben, amikor Édesvárról először értett a híres Magyarországon a kontribogának a megjelenéséről, akkor egyébként jelentés is készült erről a szerencsétlen állattól, és hát ma, hogyha valaki egyébként Édesváron megfordul, akkor egy konkrét kontribogás szoborral is találkozhat. A korszak működésében a propaganda kulcs szerepet játszott. A sajtó, a plakátok és a munkahelyi politikai foglalkozások, a szabad évfélórák egységes magyarázatot adtak. A kulák kijelölt ellenség volt. Így a hatalom a műállókat és a feszültségeket is rájuk háríthatta, miközben a kényszerítőkedéseket szükségesnek tüntette fel. Mára köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bente Andrea, Kávéjó Polinyi Boris, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puszki Erdő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. A műsor a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszont hallásra egy-két holva. Kossuth Rádió. Otthon a világban. 21 óra, jó estét kívánok, Bülti Attila vagyok. Hírek következnek Gál Andrea szerkesztésében. Elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. házatások holnap reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4-kor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalapul majd a FIFA kormány. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarth Zoltán. A FIFA kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. A Rosszatom minden Paks 2-re vonatkozó kérdésre választ tud adni Budapestnek, közölte az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője. Alekszej Lihacsov, a gazdasági és energetikai miniszterjelölt Kapitány István nyilatkozatára reagált, aki azt mondta, felülvizsgálnák a Paks 2 atomerőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalitálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, terveik között szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyv választási szabadság bővítése, az igazgató hatáskörének kiterjesztése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. A céleden túl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Tóth László költészet, Kornis Mihály próza, Soltész Márton tanulmány és Kenyeres Zoltán eszé kategóriában részesült jutalomban. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légikikötő a keddi járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. Online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A rendőrség azt kéri, ha bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben több felé lehet eső, zápor, zivatar, a tél megerősödik. Délután 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszát. Rákos Liget Gregor József szülőhelye. Egykori iskolájában járunk, amely ma az ő nevét viseli. 1956 óta nagyon sikeres énekzene tagozat működik az intézményben. A musical szakkörben az is főszerepet kap, aki egyébként matek tehetség. A hely. Riport műsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bakanita. Nagyok. Bár nem építőművész lett, nagyon sokat jelent számára benne lenni a tájban, a helyszínben. Ezért is szervezte utazásait például Taorminába, ahol Csontvári nyomában élhette át egy, vagy a Gaudi tervezte Güell Parkban. Vendégem Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgia, akinek munkásságát Németh Andor és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Aranyérben keresztel ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs Szendrei Edit. Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor kedden este, 7:30 után a Kossuth Rádióban. Ki tartja magát jó úszónak? Nagyon jó megúszó voltam. Azt hiszem, halak, hogy meg is pecsételte a te életedet? Ráadásul vízöntő halak, mert ha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja. Életemben nem ültem egy rohadt. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után. Csináltak már sok mindent, de koncertet talán még nem adtak. Szülőszobában már azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet. Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19:45 a Dunán. Rádió Színház, kulissza, Völgyi Tóth Zsuzsában. Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják. Charles Dickens regénye a Bleak House, amely magyarul Örökösök címen jelent meg, az író egyik legjobbnak tartott műve, amelyben kevesebb az érzelmesség és több az irónia, mint sok más írásában. Dickens egy család életén keresztül a 19. századi Anglia társadalmát is ábrázolja, meglehetősen kritikusan. A bonyolult cselekményű és terjedelmű regényből Ottig Béza készített rövidített változatot, a Rádiószínházban ennek a műnek a rádióváltozatát hallhatják mától 13 estén át. Vendégeimet köszöntöm a stúdióban, Herman Zoltánt, a Károli Református Egyetem docensét, és Maráczi Gézát, az ELTE és a Károli Egyetem óraadó tanárát, irodalomtörténész. A mai adás hangmérnöke Németh László, a gyártásvezető Vancsok Gyorgő, szerkesztő pedig Nánási Anikó. Az új hangjátékot Papp Gábor Zsigmond rendezte, és a felvétel pedig idén készült. Méghozzá azért idén készült, mert arra gondoltam, hogy a Jókai év tavaly volt, és hát Jókai kortársakkal is foglalkozunk azért a Rádiószínházban. Érdekes módon ez a mű nem volt meg itt az archívumban, és nagy öröm számunkra, és remélem, hogy a hallgatók számára is, hogy ez most elkészült. Ugye a felvezetőben is Ottig Géza neve előkerült, és nekem is eszembe jutott idefelé jövet, hogy Ottig azt mondta, hogy teljesen sportszerűtlen dolog Dickens bárkit is hasonlítani abban a tekintetben, hogy ő egy mondattal elintézi azt, hogy rögtön benne legyünk a történetben. Hát gondolom, hogy ez egy közismert dolog, hogyan gondolkodnak Dickensről abban az értelemben, hogy Ottlikot is nagyon meghatotta, meg hát a Jókai kortársa volt. Talán induljunk itt, hogy ha már a Jókai év elmúlt ugyan, de mégiscsak hát ezért került most itt előtérbe Dickens. Sokszor előjön a Jókai Dickens párhuzam, és Dickens is egy olyan szerencsétlen jelzővel, ilyen könnyű, tolló, de virtuózírónak tartják, mint amilyen aztán az ő hát idézőjelben tanítványa Jókai is volt. De igazság szerint, ha én jól tudom, ez a közhely meg is maradt nagyon sokáig, és ugye 1970-es, 80-as évektől kezdte az angol irodalomtudomány, irodalomtörténet komolyan venni Dickens. Tehát ugye, hogy nem csak ilyen belletristának, nem csak a szórakoztató írónak tekintették azután, hanem ennek a mindenféle irodalom elméleti, poétika elméleti, történeti innovátor szeretnek a virtuóz alakítóját fedezték föl benne. Igen, ehhez kellett elsősorban az irodalomtudománynak a nyelvi fordulata, ami ebbe az irányba terelte az érdeklődést. De mit jelent pontosan? Hát ugye vannak laikus hallgatók, és én is annak számítok most itt. Például a metaforikus szerkezet, mivel ebben a regényben ez a legjellemzőbb és legmélyebbre mehetünk az elemzésében, talán előtte kellene még említeni a jelentésekkel való játékot, tehát a konnotációkkal való játékot, tulajdonképpen a jelentéseknek a végtelenségét, ami mondjuk az irodalomtudomány nyelvi fordulata előtt nem volt egyértelmű az igény a feltárására. És itt erre készültem egy kicsit, amit a címről, a cím rétegeiről, tehát a ház elnevezéséről fog beszélni, és ez ezzel összefügg. De amikor aztán később, ahogy a tanár is említette, a kultúratudományi fordulata folytatódott az irodalomtudomány története a 90-es évektől kezdve, vagy a 2000-es években, ott már más megközelítésben még inkább előtérbe került Dickensnek a fontossága, tehát a társadalmi ábrázolásnak a fontossága. a tradicionális változatai ugye ebben a műben is előkerülnek, hát Dickens, ugye a Tisztoli Vér és mások művei kapcsán, tehát a szegénységnek az ábrázolása, a szegénységnek és a gazdagságnak a kontrasztai, tehát ettől kellett voltak éppen az értelmezés történetnek, a recepció történetnek valami, ami szinte megszabadulni, tehát jött a nyelv és azok a kultúra hogy a szövegi fordulat. Ez egy kicsit most nehéz azért, hogy rögtön beleugrottunk ebbe. Nagyon szerencsés, hogy a hallgatók ott is bele tudják. Igen, tehát hogy az Olimpon keresztül ismerkednek meg ezzel a regényen. Önnek egy óriási szenvedélye volt a Dickens fordítás, mert ott is angolból fordított, és a leginkább, legszenvedélyesebben a Dickens fordítások kötötték le. Azzal töltötte a legkívesebben az idejét, G.B. Short fordított egyébként, a show drámákat szeretett még Dickens mellett fordítani, de őneki az egész angolból fordítás egy kényszerpálya volt a Rákosi. Hát hogy nem, sokat, sokan másoknak is, ugye? Igen, a Bajgernek irodalmat írtak, egyesek volt, pedig fordítottak. Az ő volt erről az általában. Na, hogyne, igen. De egyébként egy bőbölői számüzetésként is megélte, ugyanezt ugye van egy emléktábla a telek kerítésén, ahol a ház állt, ahol tulajdonképpen ezt is fordította, és ezt a vájalapságnak megért életszakaszt igyekezett a saját örömére fordítani, és amiben neki rengeteget köszönhetünk, az ennek a regénynek a fordításán kívül a Pinkfik klubnak egy ilyen átdolgozása akkori, ezért mind a 40-es évek vége, 50-es évek elejéről beszélünk. Hát gondolom, hogy erről még beszélünk is, mert érdemes volna talán, hogy a hallgatóknak is felidéződjönek ezek a művek, de hogyha már itt tartunk, akkor hadd mondjam, mert ez önreklám, de fontos dolog, hogy ott ékéze egyébként fontos a rádiótörténet szempontjából is, hát ő így kezdte a pályafutását már nem ebben az épületben, de a Brody Sándor utcában, és hát a hangjáték műfaját is neki köszönhetjük, mert hiszen ő írta le először, hogy hogyan kellett csinálni, mert addig csak a színházi közvetítések voltak, és ezt hamar rájöttek ugye, hogy azt hiába hallgatjuk, ha nem látjuk, hogy hogyan kell ezt az egészet átalakítani. Az más kérdés, hogy amikor megírta az első tanulmányait a hangjátékokról, akkor annak nem örült a rádióvezetés akkoriban. Ez a 30-as évek elején volt, és akkor őt jól el is távolították, de attól még mégiscsak ezekre az alapokra épít ma is a rádiószínház. És a regényről című eszét is hozzá lehet ehhez kapcsolni, ami szintén egy tanulmány, ez a Dickens jelentés egészen fantasztikus. De ott itt általában a veszély, amik a prózakat, ahol megjelentek, azok mind ilyenek, de a regényről az különösen kiemelhető, mert ott a Dickens fordítástól szól, hogy megfogalmazza, hogy mi az, amit a Dickens fordításának az élménye az ő író életművéhez hozzátett. Igen, de nagyon leegyszerűsítve nyilván arról van szó, amiről a Géza beszélt, hogy a Dickens nyelvének az a megsokszorozódó metaforikusága, hogy egy fordításban nagyon szépen jön a felszínre, mert a fordítónak, ugye Ottliknak, hát valahogy mégiscsak le kell döntenie azt, hogy a lehetséges 30-45 felszínonima közül melyiket választa, melyiket kell leírni. És ugye a címadás is, hiszen a magyar cím az, hogy örökösök, és ehhez hozzá lehetne tenni azt, amit még az elején akartam említeni, hogy ez 1950-ben jelent meg ez a fordítás, majdnem 100 évvel az első fordítás után, ami a regény megjelenése után 2 évvel már megjelent magyarul, és Ottlik szintén az eszéjében, mert a Dickens fordításról van egy külön eszéje. Ott nagyon nagy reverenciával megemlíti Récsi Emlő jogtudós nevét, aki kolozsvári születési jogtudós volt, és ő fordította 1 évvel az első megjelenés után a Hard Times. Nagyon hirtelen, igen, hát és van 2 évvel egy év megjelenés után a nem szakít a között, de nagyon érdekes, hogy egy jogát fordított. Az is érdekes, hogy ennyire gyorsan reagált a kortársi, akkori kortársi. És ugye matematikus volt, de ő a Récsi Emlőt ilyen nagyon minden szempontból példaképként emlegeti, nem csak fordítóként. Elkanyarodtam, ezt csak hozzá akartam tenni, ezt azért akartam hozzátenni, mert ez a fordítás aztán megjelent még egyszer 1972-ben, és utána készült el a rövidített változat, az ifjúsági regényi átdolgozott változat, ami lehet, hogy valószínűleg ennek a hangjátéknak is az alapja. Viszont azóta nem jelent meg, tehát ez a regény most már 54 éve nem jelent meg magyarul. Miközben a fordítás zseniális és fantasztikus, és a címe is az, Bleak House, az eredeti cím. Igen. Erről érdemes külön is beszélni, és a a magyar fordítás először örökösök néven jelent meg, aztán mivel ez nem volt egy kifejező nyilván az ifjúsági regény és a hangjáték számára, a családnév az a, lehet ugye John Dice-nak mondta, egy John Dice örökösök, de azért lehet már egészen úgy ejteni, hogy hasonló legyen ahhoz a szóhoz, amire rájátszik, ami a nyelvi játék, a John Dice szó. És a John Dice az egyébként a sárgaságot jelenti, tehát ez egy középkori eredetű szó, francia John sárga, ennek a konnotatív jelentése már óriási konnotatív jelentése. Szóval ennek nincs semmi köze ahhoz, hogy egyébként egy valóban lezajlott híres örökösödési perről van. Aminek a neve szintén, a családnév szintén jével kezdődött, egy kicsit hasonló neve volt, én ezt megnéztem már csak. De azért azt elferdítette a Igen, akartam gondolom egy olyan nevet alkotni, amivel tud játszani. Mint hogy a házat és a regény címét is így dolgozta, ilyenné dolgozta ki. De ha csak egy pillanatra rugozhatok még ezen a John Dice. Legyen szíves, persze, rugozzon csak. Ugye egy ilyen irítség, epésség, rossz indulat is, nem csak a sárgaság. Igen, hát ahogyan tudjuk is, hogy sárga az irítség. Igen. És azért ez, nyilván mondjuk a regényben a ugye nem sok nagyon szerethető, vagy szimpatikus szereplő, vagy pozitív szereplő van, vagy kevés, nem ambivalensen pozitív szereplő van, de például a John Dice, a főszereplő, az egyik főszereplő, tehát aki a házlakója, ő ilyen. De nem lennének igazak ezek a tulajdonságok, de erre az egészre, a hatására, ennek az egész pernek, ennek a sok évtizede folyó, és igen, teljesen eldönthetetlen bírósági eljárásnak, ennek a hatására teljes mértékben igaz. Tehát mindarra a hatásra, amit az emberek életére gyakorol, a szó szerint pusztító és elpusztító hatására, igaz lehet ez is, hogyha a John Dice szónak a jelentés a köréből indulunk ki. De ez egy, csak egy példája millió lehetségesből annak, ami fordításban el kell, hogy vesszen. És az elején nem említettem csak a Pickwicket, de a Martin Chuzzlewittnek, amit magyarul Chuzzlewittnek hívunk, annak az első fordítója Ottlik volt, és az tényleg. Ott én azt a disszertációmhoz, ami akkor még úgy volt, hogy el fog készülni, ott nekem az fontos volt, hogy tényleg sorra-sorra ezt összeolvastam a magyar és az angolt, és olyan megoldásokat alkalmazott Ottlik a lehetetlen áthidalására, tényleg csak le a kalappal. Mert nem lehet máshogy. Tanár úr is nagyon bologat, persze van hozzászólni valója mindenhez. Néhány dolgot megemlítettünk, amit folytatni kell, de én azzal folytatnám, hogy nekem, mert ugye én a jókai felől közelítek ehhez a szerzőhöz is, magához a szerzőhöz is, hiszen tulajdonképpen mondtam, hogy ilyen tanító, ilyen nem hivatalos tanítómestere volt a jókainak. A sorozatosságnak a kérdése hallatlanul érdekes. Ugye ez is egy olyan havonta megjelenő füzetekben jött ki először, 20 folytatásban, ha jól emlékszem, és tulajdonképpen az, hogy a könyvkiadás a könyvipar Nyugat-Európában. Nagyon erősek voltak az angol minták, meg nyilván Magyarországon a német előzmények voltak, hihetetlenül fontosak. Egy